Έλα, γιατρέ. Ναι. Ένα μαχαίρωμα έχουμε στο Κερατσίνι. Πάμε. Ναι. Δεν έχει επαφή. Αν μπορείτε, δώσεις ένα αστυνομικό εκεί πέρα τη βοήθεια, γιατί έχει πελαγώσει. Εντάξει. Εντάξει, πηγαίνουμε, κοντεύουμε. Εντάξει. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αστυνομία τηλεφωνώ. Ναι, ναι. Έχω έναν μαχαιρωμένο στο θώρακα. Ναι. Αναμένουμε ασθενοφόρο, επειδή δεν ξέρω πόσες ώρες. Πες μου κάτι, τι να κάνω. Αναπνέει καθόλου. Δεν ξέρω. Έχει στιγμό στο παιδί. Έχει στιγμό. Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει μαχαιρωθεί. Είναι στην αριστερή πλευρά σου. Πού ζωσό ποσό. Στην αριστερή πλευρά σου. Μπορεί να ανάσκελα μπορεί να σταθεί. Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος. Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω. Το μαχαίρι το έχουμε πάρει εμείς. Δεν είναι φύγει. Έχει φύγει, ναι. Βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει καθόλου ο θώρακας του. Όχι. Καθόλου. Λοιπόν, θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες. Είμαι έξολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου. Με την γιατρό μιλάω, τι να κάνω. Τι να κάνω. Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου. Έχει σταματήσει η αιμορραγή. Δεν είναι αιμορραγή από κάπου. Έχει υπάρχουν αρκετά αίματα εδώ. Έχει σταματήσει πλέον η αιμορραγία. Το ασθενοφόρο που είναι, Τάσο! Είναι καθοδόν, το ασθενοφόρο έρχεται. Είναι καθοδόν, γιατρέ μου, είναι πόση ώρα. Το κέντρο μου λέει ότι έρχεται. Δεν πρέπει να είναι το ασθενοφόρο, σε εκείνη πρέπει να είναι το ασθενοφόρο, γιατρέ. Ορίστε. Έρχεται να είναι το ασθενοφόρο, νομίζω. Έρχεται. Κάπως έτσι ξημέρωσε η 18η Σεπτεμβρίου το 2013, 6 χρόνια πριν. Εδώ είναι η συνομιλία από τους ασυρμάτους, όπως αυτά μπήκαν στη δικογραφία και δόθηκαν και στη δημοσιότητα. Μιλάει ο αστυνομικός που είναι πάνω από το νεκρό ήδη σώμα του Παύλου Φίσα. Επικοινωνεί με το 166 για να πάρει οδηγίες αν μπορεί να κάνει κάτι, επειδή καθυστέρησε να έρθει, καθυστερούσε να πάει το ασθενοφόρο και τον συνδέουν με το ΕΚΑΒ και προσπαθεί ο γιατρός από την άλλη άκρη της γραμμής, από το κέντρο του ΕΚΑΒ, να δώσει οδηγίες στον αστυνομικό. Πιάνουμε τον πανικό του αστυνομικού, τον καταλαβαίνει ο καθένας, και η φωνή γυναικεία που ακούγεται από πίσω είναι η σύντροφος του Παύλου Φίσα. Προσπαθεί να τον κρατούσε, αν έχετε δει και τη σχετική φωτογραφία, τον κρατούσε στην αγκαλιά της, προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και αποτυπώνεται στην ένταση των συνομιλιών. Πριν 6 χρόνια, όταν η φασιστική συμμορία, αυτός ο υπόνομος, δολοφονούσε με το χέρι του Ρουπακιά τον Παύλο Φίσα. Άλλη μια συνομιλία από ασύρματο θα ακούσουμε. Είναι τώρα μεταξύ των αστυνομικών. Είναι ο αστυνόμος που βρίσκεται εκεί με το κέντρο της υπηρεσίας του και θα μείνουμε στη φράση «Κρατήστε, τηρήστε απόσταση ασφαλείας». Κέντρο επί της Σαλδάς έχει κατά καργονία αρκετά άτομα και της Παύλου Μελάκη Κεφαλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Ξέρω να βρείτε, από ό,τι διακρίνουμε, υπάρχουν και κάτι σιδεροπουνιές, κάτι ρόπαλα. Παραμείνετε σε απόσταση, μας δίνετε εικόνα. Παραμείνετε σε απόσταση, μας δίνετε εικόνα. Θα είναι δικαίωση αυτή η όποια απόφαση. Για μας όχι. Έχει γίνει μια δολοφονία. Η λέξη δίκαιο που μπορεί να χωρέσει. Τι θα σε δικαιώνει, τι θα σε ικανοποιήσει. Τι να φέρω τον Παύλο πίσω, τίποτα άλλο. Παραμείνετε σε απόσταση και να μας ενημερώνετε. Αυτή ήταν η οδηγία του κέντρου της αστυνομίας προς τους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Η γυναικεία φωνή που ακούσατε είναι της Μάγδας Φίσα. Πέρυσι, τέτοια μέρα, μεταδώσαμε μια συνέντευξη. Μας είχε δώσει, μας είχε ανοίξει το σπίτι. Πριν ένα χρόνο ακριβώς, είχαμε πάει στο Κερατσίνι. Στο σαλόνι σπιτιού είχαμε κάτσει εγώ, Αποστόλης και η Μάγδα Φίσα, ήταν και δικηγόρη της οικογένειας, και γύρω-γύρω φωτογραφίες του Παύλου παντού, σε διάφορα μεγέθη, σε διάφορες ηλικίες. Πολύ λογικό, δεν μπορούσες να βγάλεις τα μάτια σου από όλα αυτά, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή έτσι κι αλλιώς. Και αυτό προερχόταν όχι από τις φωτογραφίες του Παύλου, που λίγο πολύ όλες είναι γνωστές, αλλά από την ίδια τη Μάγδα Φίσα. Ένιωθα και εγώ ότι πρέπει να τη στηρίξω, αισθανόμουν αυτή την ανάγκη, αυτή τη γυναίκα, αλλά όσο περνούσε η ώρα αυτή στήριζε εμένα. Με ένα παράξενο τρόπο, χωρίς να λέει κάτι και χωρίς να έχω δηλώσει εγώ την ανάγκη στήριξης, αλλά βλέποντας τις κινήσεις της, τη φωνή της, την αποφασιστικότητά της, το βλέμμα της, το τσιγάρο που κάπνιζε, ο καπνός όπως τον έβγαζε από το στόμα της, το γέλιο, γιατί κάποια στιγμή γελούσε, αλλά όλο αυτό κοβόταν απότομα και σκοτίνιαζε το βλέμμα της. Οι συνεχείς αναλλαγές του σκοτεινιασμένου βλέμματος και του γέλιου ή του χαμόγελου ή θέματα άσχετα με τον Παύλο. Μετά ξαναγυρίζαμε πάλι στον Παύλο. Μας είχε πει πολλά, υπάρχει αναρτημένη αυτή η συνέντευξη, δεν θα ακούσουμε εδώ παρά μόνο τώρα ένα δίλεπτο. Υπάρχει αναρτημένη στο site, την έχουμε βάλει, αν θέλετε να θυμηθείτε ή να ακούσετε όσοι δεν την έχετε ακούσει. Εδώ θα ακούσουμε 2 λεπτά έτσι όπως τα είχαμε ξεχωρίσει. Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις. Κομμάτια πιστεύω, αυτό, δηλαδή αυτό έχω μέσα μου, ότι μόνο σε κομμάτια. Βλέπεις τα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας. Αντιθέτως, θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι είναι ήρωες. Και σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά το όνομα χαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα? Την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάει μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις? Και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο, αφού τον παίρνουν με το περιπολικό, τους είπε ότι, εντάξει, δικό σας είμαι. Λέει, τι αστυνομικός είσαι? Όχι, λέει, Χρυσαυγίτης. Πώς νιώθετε που ο γιος σας έχει γίνει σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα? Το να γίνει σύμβολο. Εν καιρό ειρήνη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που λες ότι τελικά τι έφταξε, ρε παιδιά. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Εσύ αγέρα, πάψε πια να κλαις. Δεν έχει φύγει, ψέματα μου λες. Μη κοιτάς το στήθος που γυματωθεί. Σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί. Η Μάγδα Φίσα λοιπόν, από την συνέντευξη που μας είχε δώσει πριν ένα χρόνο η Μάγδα Φίσα, η λυτή, όπως την είχε αποκαλέσει. Ήταν δημοσιογράφος τότε και όπως είχε αποκαλέσει και το Ρουπακιά Ράκος, ήταν δημοσιογράφος τότε, τώρα είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ωραία, λοιπόν, σωστό. Συνεχίζω. Είπαμε για τραμπούκους, η Μάγδα Φίσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και. Πώς να το πω. Σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή, όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει, συγκρατήστε την επιτέλους. Απ' την άλλη, μια μάνα η οποία λέει, τα είδατε και χθες, είναι λυτή, και γυρνάει και του λέει, δεν θα ησυχάσω μέχρι να σε κρεμάσω. Καταλαβαίνετε πως είναι ο λίγον κάπως. Λοιπόν. Όντως είναι ο λίγον κάπως. Μια μηχανία τη νιώθεις, ακούγοντας να χαρακτηρίζει κάποιος τη Μάγδα Φίσα, αυτό το σύμβολο, ως λυτή, και το Ρουπακιά, το δολοφόνο, αυτό το σύχαμα, ως ράκος. Είναι διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικές κοσμοθεωρίες, διαφορετικές αντιλήψεις για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για αυτόν που είναι δίπλα σου, για αυτό που είσαι εσύ τελικά. Αλλά ο συνάδελφος τότε και νυν βουλευτής, κάπως έτσι τα είδε τα πράγματα. Όπως έχετε καταλάβει, μέχρι τις διαφημίσεις θα πάμε έτσι. Θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη πριν ένα χρόνο και τι ακριβώς συμβαίνει γενικώς όταν ο φασισμός, με όποια του μορφή, ειδικά την απροκάλυπτη, τον νεοναζί, με τους αγγυλωτούς σταυρούς, με τα μαχαίρια, με τα όπλα, με το μίσος, με το ρατσισμό, με το φόβο, με τη βλακεία, γιατί η βάση όλων αυτών είναι η άγνοια και η βλακεία. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά, είναι λογικό να μας απασχολούν. Να θυμηθούμε λίγο. Τι ακριβώς συνέβη πριν ένα χρόνο, πριν 6 χρόνια. Ένα μεγάλο του έστησαν την αμφιαλή άτομα που αναγνωρίστηκαν από τα θύματα σαν χρυσαυγίτες. Η επίθεση έγινε λίγο πριν τις 12 τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη με θύμα ένα 34χρονο νεαρό, ο οποίος χτυπήθηκε με μαχαίρι και ξεψύχησε. Στου δράε, στου δράκου, τι καμπούρα πάνω στις ράχης το φτερό. Απ' το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Στα άγρια τα κάστρα πολεμάω κι έτσι τους χρόνους μου μετρώ. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαχητής άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουνε κάτω γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Φτιάχνω φαρέτρα μαύρη απ' τις νύχτα στα μαλλιά πάνω στις γης τα λάτι γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Αφού έβγαλε το μαχαίρι, κατέβηκε μια κοπέλα στον κόσμο το πιστόλι και του λέει όχι και μαχαίρι. Είχατε κάτσει έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχατε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολοστό, ένας από αυτούς κράταγε καταβρίτη, ένας από αυτούς έπαιρνε ασταμάτητα τηλέφωνα. Την κούε την κούπα μου γεμίζω, κέρναω το φίδι για να βγει όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα ητού η κραυγή. Είδα 50 τραμπούκους οι οποίοι θεωρούνται Έλληνες να την πέφτουν σε Έλληνες. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή θάνατο. Αυτά πριν 6 χρόνια, πριν 6 χρόνια στο Κερατσίνη, στην Παναγία Τσαλδάρη, εκεί από όπου σήμερα 6 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει η πορεία που γίνεται κάθε χρόνο, καταλήγει στο κέντρο εδώ του Πειραιά και ξεκινάει πάντα αυτή η πορεία με τη Μάγδα Φίσα που φυλάει το μνημείο του Παύλου που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Θα ακούσουμε το τραγούδι, ένα τραγούδι του Παύλου Φίσα, το ακούσαμε και λίγο πριν, θα το ακούσουμε τώρα, αλλά πάνω εκεί έχουμε βάλει φρικαλαιότητες, δολοφονίες, ναζιστικά εγκλήματα, θάνατο, γιατί μόνο αυτό προσφέρει ο φασισμός. Όχι όμως από τα τωρινά χρόνια, από τη δική μας εποχή, από τη δεκαετία του 40 και όλα αυτά που έκαναν αυτοί που επίσης είχαν τον αγγιλωτό σταυρό, όχι ως τατουάζ στο μπράτσο τους, αλλά ως λάβαρα στις επιθέσεις που κάνανε. Δίστομο, Καλάβρητα, Κομμένο της Άρτας, ο Βιάνος στην Κρήτη και η Κοκκινιά εδώ κοντά στον Πειραιά. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Από το σόι μου σκοτώσανε 16 άτομα. Αδέρφια, εξαδέρφια, πεθερούς και κουνιάδες. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Το αίμα που πρότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλαιπίδας δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Κοιτάζω πάλι απ' το παράθυρο μου κι αντικρίσω αυτό το γνώριμό μου, ναι, και οικείο κρίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά από στα νερά μου που τα πούλησα μικρός πολύ φθηνά. Χάσαμε τα ξαδέρφια μου και δυο πρώτους μου μπαρμπάδες. Εγώ χάσα τον άντρα μου, τον αδερφό μου, την κουνιάδα μου και τον πεθερό μου. 17 άτομα μου σκοτώθηκαν από πατέρα, θείους και ξαδέρφια. Μου σκοτώσανε τον πατέρα μου, τον πεθερό μου, δυο κουνιάδους.

στις περιοχές που αναφέραμε πριν και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουμε και mail, η διεύθυνση το οποίο είναι radio@parapolitika.gr. Μας ακούτε και στο επίσημο site που είναι ellinofrenia.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο Ellinofrenia Official. Από κάτω έχει chat, διάλογο δηλαδή. Μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. 2.11 10 80 880. Σας περιμένω μέσα για παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε. Ζητάτε και παραγγελίες, αφιερώσεις για την εκπομπή της Παρασκευής. Το κάνουμε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Μεταδίδουμε αυτά που εσείς έχετε ζητήσει ή έχετε φτιάξει, γιατί υπάρχει και αυτή η ψηλό ενωτητούλα. Φτιάξ' το μόνο σου. Ένα τραγούδι τώρα για να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο, παυλοφύσα, τρεις πληγές φορώ, Αμπτουλμάναν, δεκαγμές μετρώ, η σκισμένη φλέβα μου κοίτα, μες στο αίμα, τον Σακτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή, σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο, απ' τη σάπια, μητέρα των αστών, ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το δίκιο του λαού. Και συνέχεια θα το ακούσουμε προς το τέλος. Τελικά δεν αλλάξαμε κλίμα, στο ίδιο μήνα, απλά η διάθεση λίγο, επειδή είναι λίγο πιο ρυθμικό. Και βλέπω χθες στο Twitter εκεί σε αυτά τα μηνύματα που στέλνουν στην Ελληνοφρένεια και λέει ένας γυναίκα, άντρας, δεν μπορώ να καταλάβουμε αυτά τα ψευδόνυμα. Βλάκ σίγουρα γράφει για χθες, για τη χθεσινή ημέρα, για τη χθεσινή εκπομπή. Απόψε, λέει, κλείνουν 6 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα. Στη Τραπετσόνα γίνεται συναυλία μνήμης. Στη Μεσογείο τα γραφεία της Χρυσής Αυγής έκλεισαν με λουκέτο. Ο Λαγός παντελονιάζει την αποζημίωση ευρωβουλευτή. Όλα μαζί τα βάζει. Μαντέψτε, λέει ο τύπος αυτός ο Βλάξ, πόσο χρόνο αφιέρωσε η εκπομπή σήμερα για όλα αυτά. Ξεφτύλα μουγκαφρένια. Μιλάει για τη χθεσινή εκπομπή. Πάντα και η επέτειος έχει οριστεί του Παύλου Φίσα, ενώ έγινε τα μεσάνυχτα προς 18, να είναι 18η Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο μιλάμε, ασχολιόμαστε, αφιερώνουμε τώρα εδώ περίπου 20 λεπτά με αυτό το θέμα. Σε πολλές καθημερινές εκπομπές υπάρχει αυτό το θέμα. Προχθές την Πέμπτη είχαμε τη δικηγόρο της οικογένειας Φίσα στην Ελευθερία και μιλούσαμε όλη την ώρα για το πώς πάει η δίκη και τι γίνεται και τι θα γίνει. Και βγάζει αυτό το συμπέρασμα εδώ τύπος ή τύπισσα, Βλάξ έτσι κι αλλιώς, και καταλήγει με αυτόν τον ωραίο τρόπο, βγάζει και το συμπέρασμα στο τέλος, ξεφτύλα μουγκαφρένια. Του απαντάνε και κάποιοι σύντροφοι γενικότερα από το Twitter. Λεπτομέρειες, αλλά τα βλέπουμε και αυτά και καθορίζουν κάποια πράγματα αυτά τα μικρά μηνύματα. Κυρίως όχι, δεν επηρεάζουν εμάς, γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε, θα το κάναμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξουμε. Αυτά τα ηχητικά που ακούσαμε τα ακούμε κάθε χρόνο, τα ακούμε και συνέχεια και θα τα ξανακούμε όσες φορές κρίνουμε ότι χρειάζεται. Αλλά για αυτούς τους τύπους που θέλουν ντε και καλά να βγάλουν ένα συμπέρασμα, αν δεν το κάνει με χρήματα, που θέλουν ντε και καλά να βγάλουν ένα συμπέρασμα, το έχουν βγάλει από πριν και βάζουν την πραγματικότητα και προσαρμόζουν την πραγματικότητα πάνω σε αυτό που αυτοί έχουν στο μυαλό τους. Είναι αστείο, γίνεται και λίγο δραματικό, αλλά τελικά καταλήγει πάρα πολύ αστείο. Οπότε πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά λίγο πριν έχουμε το πρώτο μέρος του λαού. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πού εδώ ήσασταν? Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που σας ακολουθήσαμε. Είμαστε από αυτούς που ήμασταν και ήρθατε εσείς. Κάτι είναι και αυτό. Σημασία έχει ότι ξαναβρεθήκαμε. Αλλά μου αρέσει που είσαστε νεράιδες όμως. Λοιπόν, εγώ μια απορία έχω. Τι? Να πεις τα αφεντικό σας εκεί πέρα. Μας τρώει που μας τρώει το πρωινό ο θείος. Θα μας τρώτε και το μεσημέρι. Εσείς καμιά δουλειά δεν θα κάνουμε τίποτα. Εμείς τελικά. Κάνε μωρή. Ραδιόφωνο είναι. Κάνε ταυτόχρονα. Τη Μενεγάκη πώς τη βάζεις και συντερώνεις? Όχι, δεν μπορώ. Καταρχάς δεν βλέπω Μενεγάκη. Δεν γίνεται με τίποτα. Τι βλέπεις? Άλλα πράγματα εδώ. Τα άλλα που βλέπεις. Εκεί, τι βλέπεις? Αυτά. Σοβιετικά ντοκιμαντέρ, τι βλέπεις? Και από αυτά και τα νεοφιλελεύθερα, δεν έχω πρόβλημα. Αλίμον, αλίμον. Μάλιστα, κατάλαβα. Και... ξέρω αν είδε τι 732.000 ευρώ του Κυριακού τη Μαρέβα. Ναι, εντάξει, τι είναι τώρα αυτά. Έλα, αυτά ένα Σαββατοκύριακο είναι ψίχουλα. Αυτά είναι αυτά που δεν χάθηκαν, αυτά που βρέθηκαν. Τα άλλα που χάθηκαν. Αχαθήκαν και λεφτά. Όχι πολλά. Τι κάνει ο Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδη είναι μόνο για την τρομοκρατία. Α, μόνο, την τρομοκρατία την έχει. Τα άλλα τα χάνει. Αυτά δεν είναι τρομοκρατία. Ω προ τον κόσμο. Τέλο πάντων, λοιπόν. Δεν είναι. Καλή αρχή από Λονδίνο. Γεια σου Λονδίνο, τα φιλιά μου. Φιλάκια πολλά. Εκεί που πήγατε, στο λιμάνι. Να σε καλά, του λιμανιού γίναμε. Του λιμανιού. Το καλεντερίμιο συνεσίσα. Μα που δεν ξέρουν, είναι πόνος και καημός. Του λιμανιού βρωμάει ψαρίλα, βρωμάει φασιστήλα, τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, ξεβρωμίζει ο τόπος, ξεβρωμίζει σιγά σιγά. Ξεβρωμίζει. Ναι. Ωραία. Να σου πω, άκουσα χθες τον Άδωνη και σκέφτηκα εδώ να κάνουμε crowdfunding για να κάνουμε επενδύσεις. Α, ωραία. Και... αυτά τα καινούργια τα προγράμματα. Ναι, ναι. Και λέμε εδώ, επειδή είμαστε, ξέρεις, και νεολίμπεραλ, να κάνουμε να επενδύσουμε σε ένα think tank για τον επαναπροσδιορισμό του νοήματος του σοσιαλισμού. Που έλεγε Τσίπρας. Α, έχει πάει σύννεφο στο Λονδίνο, με τα δυο χέρια. Έπαιρνα πριν, ήθελα να κάνω πλάκα, αλλά τώρα ακούω αυτή τη σότη τη τριανταφύλου. Σότη, σου λοιπόν. Τορκίζομαι ότι για σένα ζω. Σότη, σου τορκίζομαι, σότη, έχω γέρο. Ναι, αυτή. Να σου πω, αυτή τι δουλειά κάνει, ρε φίλε. Τι, το επάγγελμα του είναι εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. Λογοτέχνη, συγγραφέα, κάτι τέτοιο. Τι ακριβώς, τι βγαίνει στην τηλεόραση. Είναι πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικό, δηλαδή οι υπόλοιποι δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Δεν έχουμε πνεύμα να σκεφτούμε. Έχουμε. Και κάποιοι έχουμε, επειδή το τσούζουμε και το ενόπνευμα, είμαστε ενοπνευματικοί άνθρωποι. Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτό, λοιπόν. Ναι. Πάει αυτό το θέμα. Είναι πολλές οι κατηγορίες. Για να καταλάβεις όμως, είναι ίδιο επίπεδο πνευματικός άνθρωπος με τον Μπογδάνο. Ναι, σωστό. Okay. Για τον Εμετό που είχα πάρει τις προάλλες. Ωραία. Αυτό, το έχουμε. Πάμε παρακάτω. Ο Καμένος που έλεγε για τους υδατάνθρακες είχε στο μυαλό του ΑΟΖ, δηλαδή Ανώνυμος Οργανισμός Ζυμαρικών. Γι' αυτό πήγε στον υδατάνθρακα το μυαλό του. Καθυστερημένο αστιάκι λίγο, αφού τώρα το βάλεις, ρε. Ναι, αλλά εκτός εποχής. Δεν έχει σημασία. Έλα, καλή αρχή. Ελπίζω να κρατήσει η συνεργασία με τους δικούς σας όρους που βάζετε πάντα. Εγώ, σαν ενεργός πολίτης που είμαι, οφείλω να κάνω το χρέος μου να ενημερώσω, γιατί μετά θα λένε όλοι το ξέρανε και δεν μίλαγε κανείς και η τοπική κοινωνία το γνώριζε. Οφείλει η ιατρική κοινότητα να λάβει τα μέτρα της. Τι έχουμε. Μετά θα λένε, θα κάνει κακό. Είναι ένα παιδί. Κωνσταντίνος Μπογδάνος λέγεται. Ναι. Θα δείτε σε μερικά χρόνια θα κάνει κακό αυτό το παιδί. Γιατί τώρα τι κάνει καλό. Λένε, αυτό δεν είναι τίποτα. Θα κάνει κακό και θα λένε όλοι το ξέρανε και κανείς δεν μιλούσε. Παιδιά, κάποιος να τον αναλάβει. Μια ομάδα ιατρική, κάτι να τον αναλάβει. Γιατί θα κάνει κακό και θα λέμε, κοίτα να δεις. Καλό παιδί ήταν, θα λένε. Καλό παιδί ήταν, θα λέμε. Από πού και σου, πώς προκύπτει αυτό. Θα πούνε ότι δεν είχε δώσει και δικαιώματα στη γειτονιά. Έλα, καημένε. Όλοι θα ξέρουν, αλλά θα λένε δεν είχε δώσει δικαιώματα γιατί δεν θα έχει ασχοληθεί κανείς. Mm. Ενώ εγώ το λέω το από τώρα. Θα κάνει κακό. Ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Ένας κύριος είναι αυτός, ο κύριος Μανώλης Αναγνωστάκης. Τυχαίνει να είναι και ποιητής και έχει πει αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο στίχο που θέλει πολύ να ξημερώσει, αλλά τελικά ξημερώνει όμως. Μπορεί να παραδέχεται, να μην παραδέχεται την ήττα ο ποιητής και ο αναγνώστης και όποιος διαβάζει ή ακούει. Όμως τελικά ξημερώνει κάθε φορά. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τα νέα της αστυνομίας, γιατί έχουμε και εμείς εδώ τίτλους ειδήσεων. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Το εργοστάσιο του Ελληνικού επισκέφτηκε χθες το πρωί ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επιθεώρησε την πρόοδο των χωματουργικών εργασιών που θα ξεκινήσουν σε ένα χρόνο στην περιοχή. Ο υπουργός έδειξε φωτογραφίες στους δημοσιογράφους ενώ χάραξε στο χώμα με ένα σίδερο τα θεμέλια του καζίνου. Εκένωση βόθρου έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου στεγάζονταν τα γραφεία γνωστού νεοναζιστικού κόμματος. Τα νέα γραφεία του κόμματος θα στεγάζονται στην Ψιτάλη. Το νοσοκομείο οδηγήθηκε αναρχοάπλητος Teddy Boys όταν δέχτηκε κλωτσιά στο κεφάλι από ήρωα ματατζή που βρισκόταν σε υπηρεσία προχθές το βράδυ. Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων αστυνομικών, ο αναρχοάπλητος περπατούσε στο απέναντι πεζοδρόμιο της οδούς Τουρνάρη και κοίταξε με απειλητικό και επίμονο βλέμμα τη δημιουργία. Ο ήρωας συνάδελφος ματατζής όρμηξε κατά πάνω του, λέγοντάς του «Τι κοιτάς ρε, τσογλάνη» και τον σόριασε χάμο, δίνοντάς του μία κλωτσιά και όχι τρεις, όπως καταγγέλει ο άθλιος αναρχοάπλητος. Εκπαιδευμένο γεράκι της ελληνικής αστυνομίας κατέριψε ντρόουν που πετούσε πάνω από την οικία της Γιάννας Αγγελοπούλου στη Φιλοθέη. Σύμφωνα με προβοκατόρικες πηγές, το ντρόουν που κατέριψε το κολόπουλο που ξέφυγε από τον έλεγχό μας το πετούσε η ίδια η κυρία Αγγελοπούλου σε ύψος ενός χιλιόμετρου από τη γη για να τραβήξει πλάνα που να μπορούν να χωρέσουν το μέγεθος της μεγαλειότητάς της. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, χάρη στο αποτελεσματικό και ανορθωτικό έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι τα βλέπει η ελληνική αστυνομία, έτσι μας τα στέλνει, έτσι τα εκφωνεί ο συνάδελφος δημοσιογράφος Μπαλούρδος, ΜΑΤ. Οπότε έτσι τα ακούμε και έχουν πολύ δίκιο αυτές οι ειδήσεις. Μέχρι και ο καιρός, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι καλύτερος από ό,τι ήταν επί του αχαήρευτου του προηγούμενου του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα το πρωί έγινε και κάτι χρήσιμο σε αυτόν τον τόπο. Κάτω από την πίεση και την πολύ σημαντική και δυναμική παρέμβαση σωματείων φορέων του ΠΑΜΕ, ανεστάλλει ένας πληστηριασμός. Κυκλοφορεί ότι ο υπουργός έδωσε εντολή, ο αρμόδιος υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ανεστάλλει ο πληστηριασμός. Αλλά αν δεν είχε γίνει όλο αυτός ο σαματάς από τους ανθρώπους που πάνε σε κάθε πληστηριασμό, δεν θα είχε πάρει χαμπάρι κανένας υπουργός και δεν θα είχε ανασταλεί τίποτα απολύτως. Είναι μια οικογένεια, την πρώτη της κατοικία θα έχανε, επειδή και οι προηγούμενοι αριστεροί είχαν εξασφαλίσει να μην χάνονται πρώτες κατοικίες. Η οικογένεια αυτή κινδύνευε να βρεθεί στο δρόμο και θα έχανε την πρώτη κατοικία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, γιατί μια αναστολή ενός υπουργού δεν λύνει το θέμα, κάτι προσωρινό δημιουργεί. Η οποία κατοικία καταστράφηκε από πυρκαγιά στο μαγαζί, από το οποίο είχε εισόδημα αυτή η οικογένεια. Καταστράφηκε δηλαδή το μαγαζί, δεν είχε δυνατότητα να αποπληρώσει και θα έχανε και το σπίτι. Στην πυρκαγιά έχασε τη ζωή του και ο πατέρας της οικογένειας. Να ακούσουμε τι έγινε το πρωί. Σε ένα σπίτι είμαι. Ζούμε εγώ, ο άντρας μου, η κόρη μου που είναι 80 χρονών, ο αδερφός μου που είναι 30 χρονών και η χείρα μητέρα μου. Δεν θέλουμε ελεημοσύνη, δεν ζητάμε να μας τα χαρίσουν. Είμαι 35 χρονών, ο αδερφός μου 30, ο άντρας μου 36. Θέλουμε να μας δώσουν χρόνο να το ρυθμίσουμε, να μας κάνουν μια ευνοϊκή ρύθμιση και να μπορέσουμε να το σώσουμε. Γίνονται πράγματα, που έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα, γίνονται πράγματα, αρκεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέσουν και εκεί, γιατί πολύ Νοβάρτης έχουμε, πολύ κουκούλωμα Νοβάρτης, πολύ δίλιασμα για την Νοβάρτης, πολλά ξεπλήματα για την Νοβάρτης και για άλλα θέματα και χάνουμε και κάποια σημαντικά ουσιαστικά που συμβαίνουν. Ισότη Τριανταφύλου, αγαπημένη εδώ της εκπομπής, είναι και πνευματικός άνθρωπος της εποχής. Έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί. Δεν είναι και τόσο καλός ο ήχος, αλλά νομίζω είναι τόσο καλά αυτά που λέει που πρέπει να τα ακούσουμε. Έχει κάνει την πρόταση πριν μια εβδομάδα, εγγράφως, να καταργηθεί η αργία, που δεν είναι αργία, δεν έχει σημασία, της 17ης Νοέμβρη, να μην γιορτάζονται δηλαδή στα σχολεία, να μην γιορτάζεται η επέτειος του Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι δόθηκε περισσότερη δημοσιότητα από ότι άξιζε. Αλλά να το αναλύσω λίγο περισσότερο. Γίνεται λόγος για τον καθαρισμό, για τον εξερκινισμό των εξαρχείων. Μάλιστα. Πιστεύω ότι το Πολυτεχνείο πρέπει να αφαιρεθεί από την εξίσωση για να μπορέσουμε να τη λύσουμε τόσο ως κτίριο όσο και ως ιδέα. Κυρίως ως ιδέα. Ως κτίριο μπορεί να παραμείνει, να γίνει ένα ωραίο μολ, αλλά ως ιδέα πρέπει να καταστραφεί όλο αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο και πολύ διασκεδαστικό να βλέπεις όλους αυτούς τους διανοούμενους, υποτίθεται, της δεξιάς, της ευρύτερης δεξιάς, της κανονικότητας να το πω εγώ, της συστημικότητας, της ηρεμίας, να έχουν τέτοια μανία με κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, με μονοτονία συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, όπως είναι η πορεία του Πολυτεχνείου κατά της, προς την Αμερικανική Πρεσβεία και κατά της Αμερικανικής πολιτικής, να επιμένουν κάποιοι να γιορτάζουν την ουσία του Πολυτεχνείου, όχι τα μαλλιά της γριάς και όλα τα υπόλοιπα, και προσπαθούν με κάθε τρόπο, όπως εδώ η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, έχει σκυλιάσει το τελευταίο καιρό, να προσπαθούν προσπαθούν να πνίξουν αυτά, την ουσία των εορτασμών, την ουσία της σκέψης, το να μην σκέφτεται κανένας. Και έκανε και προτάσεις, δεν έμεινε μόνο εκεί, για την αργία του Πολυτεχνείου. Δεν τίθεται ζήτημα παραμερισμού του ιστορικού γεγονότος. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή το Πολυτεχνείο έχει γίνει αντικείμενο που έχει ξεφύγει έτσι, από την ιστορική του ακρίβεια και την τοποθέτησή του μέσα στην πρόσφατη ιστορία μας, νομίζω πως η αργία επιβαρύνει αυτή την εφέλη. Αυτή είναι εφέλη γύρω από το Πολυτεχνείο, δηλαδή όλα αυτά γίνονται με αγωνία προς το Πολυτεχνείο και με όλα αυτά που συμβολίζει και συνοψίζει το Πολυτεχνείο. Υπάρχει μια εφέλη γύρω από όλα αυτά και η αργία κάπως το χαλάει όλο αυτό. Δηλαδή μας δημιουργεί σκέψεις, γιατί οι κολόνες έγραφαν έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, φοιτητές κατά της Χούντας ξεγέρθησαν, πήγαινε άρμα μάχης, όπως μόνο έτσι μια χούντα μπορεί να επιβληθεί. Έστειλε το άρμα μάχης, σκέφτηκαν διαφορετικά από ό,τι σκέφτονταν κάθε νοικοκυρέος εκείνη την εποχή, όλοι αυτοί οι φοιτητές, με τις αποχρώσεις τους, με τις διαφωνίες τους, με όλα αυτά που συμβαίνουν πάντα. Όλα αυτά λοιπόν επιβαρύνουν την εφέλη που υπάρχει γύρω από, ή ενισχύουν την εφέλη που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Όπως συμβαίνει πάντα με αυτού του τύπου τους διανοούμενους, δεν γλιτώνουν από το να πούν την ανοησία. Η αργία λοιπόν δημιουργεί, αντίθετα από το προσδοκόμενο, μια εφέλη για το τι συνέβη στο Πολυτεχνείο το 1973. Είναι λίγο σαν την ημέρα των τριών ιεραρχών, όπου είναι αργία, αλλά ποιος θυμάται το Γρηγόριο Νανζιανζινό και ποιος δίνει δεκάρα για τους τρεις ιεράρχες, για να το πούμε έτσι. Ναι. Ναι, λέει ο οικονόμου, τι να κάνει, άκουσε την βλακεία. Έτσι λοιπόν συγκρίνει εδώ η διανοούμενη, βραβεύτηκε νομίζω πρόσφατα και με ένα βραβείο για τη λογοτεχνία και τα υπόλοιπα, συγκρίνει το Πολυτεχνείο, τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, τον αγώνα φοιτητών, συμβαίνει πάντα, σε πολλές χώρες έχει συμβεί, με τον Γρηγόριο τον Ανζιανζινό, που δεν τον θυμάται κανείς και τιμούμε την επέτειο των τριών ιεραρχών χωρίς να έχουμε επίγνωση του τι ακριβώς συνέβη τότε. Όλο αυτό τώρα πώς χωράει σε ένα λογικό μυαλό, μην ψάχνετε, δεν υπάρχει απάντηση. Το τελευταίο απόσπασμα πολύ ενδιαφέρον από την κυρία Σότη Τριανταφύλου. Και το ζήτημα είναι σχετικά με το Πολυτεχνείο, διότι αυτό είναι το οποίο συζητάμε. Η αργία, η πορεία και τα τιάφτα να αντικατασταθούν από πραγματικά ιστορική ενημέρωση. Όχι γιορτές δηλαδή, και μάλιστα επιθετικές και με παρατράγουδα. Σκέφτεστε και άλλες επαιτίους που θα μπορούσαν να καταργηθούν, κυρία Τριανταφύλου? Επειδή μιλάει και η Αναστασοπούλου πάνω εδώ, λέει όχι πορείες, όχι αργίες, μάθημα. Στο οποίο μάθημα, όπως ξέρουμε, υπό την Κεραμέως υπουργό, θα μάθουν τα παιδιά τι ακριβώς, όπως μαθαίνουν τα παιδιά, όλες οι γενιές των Ελλήνων μαθητών, τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο από το μάθημα ιστορίας που διδάσκεται στα σχολεία. Τελειώνεις το γυμνάσιο, το λύκειο ή το δημοτικό και ξέρεις με βάση αυτά που έχεις διαβάσει τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι λοιπόν ζητάει η κυρία Τριανταφύλου να καταργηθούν οι πορείες, η αργία η συγκεκριμένη, είμαστε ακόμη στο Πολυτεχνείο, σιγά σιγά θα τεθεί και ένα θέμα, να καταργηθούν και οι υπόλοιπες πορείες και το να σκέφτεται κάποιος διαφορετικά και το να υπάρχει κάποιος διαφορετικά, γιατί πρέπει όλοι να μπουν σε αυτό το καλούπι του καταναλωτή ηλίθιου που περιτριγυρίζει και το μόνο που περιμένει να καταναλώσει και ξανά να καταναλώσει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την διανοούμενο Σότη Τριανταφύλου, είναι θαύμα όποτε μιλάει, το μόνο παράπονο δεν τις έχουν καλό ήχο όπως θα θέλαμε. Λαός, μέρος Β. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τις προάλλες η γυναίκα μου είδε που έβαζα δαχτυλάκι πίσω και ήθελε να με χωρίσει, εσύ. Μήπως έχεις κάποια συμβουλή να μου δώσεις? Εξήγησέ της. Προσπάθησα. Είχες είπε ότι ήθελα να το κάνω δοκιμαστικά. Πες της ότι το είπε ο γιατρός αντί για κολονοσκόπηση, ένα πρώτο στάδιο. Ότι έκανες κάτι δοκιμαστικό. Θα μου χαλάσει το σπίτι, ρε φίλε. Θα μου χαλάσει. Σιγά το σπίτι. Χρεωμένο το έχεις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Γιατί έφυγα το σπίτι, ρε φίλε. Επειδή είδα εγώ να πάνω λίγο κολοδάχτυλο. Να σου πω, εσύ είσαι ο γύφτος. Δεν ξέρω τώρα. Όχι, γύφτο δεν είμαι. Δεν με λες γύφτο. Τι σε λέω. Ούτε πολιτισμένο γύφτο με λες. Γύφτο δεν με λες. Γύφτο εσύ είσαι τώρα, σε πήρε χαμπάρι. Μπορεί και να είμαι τώρα. Τι να σου πω εγώ τώρα. Να σου πω, το γλεντάμε, το γλεντάμε. Άμα μάθει γειτονιά εγώ τώρα. Καράβι το φεγγάρι, να το. Να η βαρκούλα. Δεν πάει να πουλήσει καμιά πατάτα εκεί πέρα που θες να κάνεις και ανομαλίες? Τι να κάνω. πάνω κάπου το είδα και το νομίζω ότι θα ήταν. Η τηλεόραση, σα καταστρέφει η τηλεόραση και το ίντερνετ, να τα κόψει αυτά. Τσότε, τι θε τι τσότε, παιδί μου, πούλα καμιά καρέκλα πλαστική. Από τα παιδιά μου το είδα, Αποστόλη. Πά, πήγε ο γιο σου φαντάρο με του δικού μα του Έλληνε και έμαθε τέτοια. Είναι το αγόρι 12 χρονών, η άλλη κόρη άμα τη δω να βλέπει τέτοια. Ρε πολιτισμένη Αιγύπτε. Τι έγινε με την Eurobank, την ξεχρέωσε. Πάει η Eurobank, πάει να ήταν γυάλι. Να ήταν γυάλι, Αποστόλη. Κατάλαβα, έλα γεια. Αμυγά, να σε καλά, ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση μόνο σου αυτό το εργόχειρο που κάνει. Ευχαριστώ, να σε καλά. Άκουσα χθες λίγο το Μητσοτάκη, γιατί το πολύ. Για πολύ δεν είναι. Για να παραπροσύνη. Και είπε οι εργαζόμενοι ή τους εργαζομένους. Δηλαδή είπε εργαζομένους, τους εργαζομένους. Ναι. Είπε το γάμα. Α, είπε. Άρα το λέει. Στο πράγμα, γιατί δεν το βάζει μέσα. Έλατε. Εγώ πρώτη φορά δεν άκουσα να λέει το γάμα. Οπότε, φίλε, άμισε τα να πούμε από εδώ και πέρα. Α, το είπε δηλαδή. Καταρχάς, γιατί είπε εργαζόμενοι και δεν είπε οι σκλάβοι, οι δούλοι. Αφού στο μυαλό του Κυριάκου έτσι είναι. Είναι αρχή ακόμα. Α, γι' αυτό. Είναι καλά ξεχάσω. Δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα. Και, καταλαβαίνω. Και για να μην ξεχάσω, το κράτος έχει συνέχεια, έτσι. Και πρέπει να έχει. Τι θα γίνει με την Χρυσή Αυγή? Εδώ στο Μενίδη είχαν κάτι γραφεία να πούμε, κλείσανε. Τι έγιναν? Κατά διαόλου πάει, τους έχεις και εσύ έννοια. Κατά διαόλου πάνε τα αρχεία. Θα γύρισα στον υπόνομο εκεί που ήταν και πριν. Από το Μενίδη εδώ πέρα θα παίρνουμε, κατάλαβες. Έτσι θα αποστολή. Τι έπρεπε να καταλάβω, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, φίλε Μενιδιώτη. Ή Μενιδιάτη, ποιο είναι το σωστό, δεν ξέρω. Μενιδιάτη, όχι Μενιδιώτη. Έστω. Να σου πω, από την Κυριακή που βγήκε και έκανε τις δηλώσεις αυτές, η κόρη μου μεγαστεδραίτητα, ρε. Την έχει πάει νεράκι. Λούνι. Ζουμί σου λέω, τελείως, ρε. Λίγο πιο περιγραφικά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, ναι. Για πες και... Πώς μας πέταξε κανένα ιό μέσω DJ αυτός, ρε, ο διάβολος. Αυτός, ο Κυριάκος, ρε, μας πέταξε κανένα ιό μέσω DJ. Το παιδί σου λέω δεν στέκεται. Ο Κυριάκος είναι ιός έτσι κι αλλιώς. Μη δει τη σημασία της λέξης. Ιός του αλουνού, ρε. Αλλά το μεγαλύτερο δηλητήριο μέσα από το DJ είναι. Μην ανησυχείς έτσι κι αλλιώς, χρόνια τώρα. Καλή αρχή, αγόρι μου, δυνατά, σας ακούμε. Μη μασάτε καθόλου. Φάτε τους. Μα δεν τρώγονται. Να προσέξουμε κι εμείς λίγο τη διατροφή μας. Είδες τι έπαθει η κόρη σου. Και δεν χωνεύονται, ναι. Αλλά εσείς καλή επιτυχία. Έλα, πολλά, παιδιά. Καλή αρχή. Δεν μου λες, ο πρόεδρος σας έδωσε κανένα διαρκεία ή έτσι θα τη βγάλετε? Το διαρκείας είναι το λιγότερο που πήραμε, με το καλημέρα. Εκεί που συναντηθήκαμε για σουβέρ έβαλε ένα διαρκείας πάνω. Το καλύτερο. Να σε ρωτήσω, το πάμε τώρα στα σοβαρά. Ναι. Με την ταινία του Γαβρά, ξέρουμε αν δείχνει τον Τζίπρα να σχίζει μνημόνια? Συγγνώμη, να σκίζει τα καλτών. Ναι, δεν ξέρω, το δείχνει μέσα ο Γαβράς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λογικά δεν πρέπει να το δείχνει. Δεν πρέπει να γίνει μια ταινία για τη Νέα Δημοκρατία. Σαν τι δηλαδή? Κάτι, δεν ξέρω, κάτι να σκηνοθετήσει ο Μαρκουλάκης, ξέρω εγώ, ο Νίκος ο Μαστοράκης, ο Σμαραγδής, κάποιος. Ο Παπκαλιάτης, ναι. Ο Παπκαλιάτης δεν έχει σχέση. Αυτοί που σου είπα έχουνε. Όλα πιθανά είναι. Να έχει μια λογική. Ένα αντίβαρο κάπως, δεν καταλάβω γιατί πέφτουνε στο ΣΥΡΙΖΑ, πως το κάτω-κάτω είναι και πεσμένος. Όχι, εντάξει, όχι. Έτσι που το θέτεις είναι σωστό. Γιατί να μην εξάρουμε το έργο της Νέας Δημοκρατίας, έστω και αυτό το τρίμηνο. Τρίμηνο, εντάξει, άσου να πάει πρώτα ένα εξάμηνο, που ακούγεται και ωραίο, τα εξάμηνα, και μετά βλέπουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια λοιπόν. Θα κλείσουμε σιγά σιγά με τη συντρόφισσα Τζάκρη. Η συντρόφισσα Τζάκρη σήμερα το πρωί ήταν σε ένα πάνελ εκεί με το Θάνο Πλεύρη. Ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα και ποια λέξη διάλεξε για να δώσει το παράδειγμα. Κυρία Τζάκρη, ο κύριος Τσακαλώτος δήλωσε ότι ανησυχεί για την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλει να μολυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το Πασόκ. Ακούστε λιγάκι. Απάντηση είναι κάτι και ολοκληρώνω. Που δεν απηχεί στην πολιτική πραγματικότητα, δεν θα γίνει, δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί επιδιώκουμε όμως ως κόμμα. Και καλά, πολλά στελέχη είστε εκεί. Ακούστε με λιγάκι. Επιδιώκουμε. Αυτό νομίζω είναι έτσι. Επιδιώκουμε. Ναι. Αυτοί που μας ψήφισαν στις εκλογές και τις προηγούμενες τρεις εκλογικές διαδικασίες να μπορούν να συμμετέχουν στις κομματικές διεργασίες ως πραγματικοί συμμέτοχοι, ως πραγματικοί δηλαδή πολίτες του κόμματός μας και όχι ως λαθρομετανάστες. Και όχι ως λαθρομετανάστες, τους οποίους βρισκόμαστε στο ίδιο χώρο και τους αντιμετωπίζουμε με διαφορετικά. Μ' αρέσει που αποκαλείτε το λαθρομετανάστη σαν έννοια, γιατί το είχατε καταργήσει. Ο Πλεύρης, ο Θάνος της τη λέει από δίπλα. Και δικαίως, γιατί δεν είναι παρομοίωση αυτή, δεν είναι λέξη να τη χρησιμοποιεί αριστερή βουλευτίνα που έχει περάσει από ένα Πασόκ, που είχε πρόεδρο τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια η Τζάκρη από διάφορες θέσεις, πάντα της αριστεράς ή της κέντρο αριστεράς. Δεν δικαιολογείται μια τέτοια, με ένα τέτοιο βεληνεκές αριστεροσύνης και σοσιαλισμού να χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Με αυτόν τον προβληματισμό σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί αμέσως τώρα και αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο εδώ με την Ανδριάνα Ζαρακέλη. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Η Ξένια. Δεν είμαι η Ξένια. Μάλιστα, εντάξει. Οκ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μπορώ να την κάνω όμως, άμα θέλετε. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα που είσαι, μωρέ. Είδα το τέτοιο να τον πήγαν στο Μέγαρο Μουσικής, Τον Πρετεντέρι. Κανένα γλύψιμο δεν πάει χαμένο, να ξέρεις. Αυτό να το ξέρεις. Η άλλη Χούκλη πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο Ζούλα στην ΕΡΤ, τα έχουμε δει αυτά. Κούτσα, γίνεται δουλίτσα. Το συζητάμε. Μετά λέμε ότι έχουν κρίση τα μέσα. Τι κρίση έχουν τα μέσα. Μια χαρά δουλειά βρίσκουν όλοι αυτοί. Εσάς πότε θα δούμε. Εμάς μας βολέψαν εδώ τώρα. Τι μιλάμε τώρα, χαζομάρες. Βολευτήκαμε εδώ. Εντάξει, δεν είναι κρατική θέση, αλλά τέλος πάντων από κάπου ξεκινάνε όλοι. Φεύγει, όπως είπε ο Άδωνης, οφειλιά από την οικοδομή. Φεύγει. Επιστροφή στην κανονικότητα και στην οικοδομή. Τώρα θα ανθίσει η οικοδομή να δει. Η αυλονή του, μόνο αν θυμάμαι καλά, έβλεπε μπετονιέρες. Κάποιοι συσχετίζουν το συγκεκριμένο μέτρο με το έργο στο Ελληνικό. Αποκλείεται. Ότι είναι φωτογραφικό και ότι το έκανε για να γλιτώσουν στο Ελληνικό τα ΦΠΑ. Ναι, μιλάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ. Για ένα έργο που θα γίνει, όπως μάθαμε, με δάνεια. Ναι, okay, και σημασία έχει ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα ακόμα δώρο στο όμιλο Λάτσι. Ότι η ανάπτυξη έρχεται, ας πούμε, από τα μολ που θα χτίζονται συνέχεια. Αυτοί ισχυρίζονται αυτό το πράγμα. Με τους μισθούς πείνας που θα δίνουν. Ωραία ανάπτυξη θα έρθει. Όχι με το να βρει δουλειά ο κόσμος. Ωραία. Ξέρουμε τι είδους ανάπτυξη θα έρθει και για ποιους. Τουλάχιστον να έρθει κάτι. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε τίποτα. Επιστροφή στην κανονικότητα λέγεται αυτό. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για κανονικότητα. Αθλειότητα δεν έχει σημασία. Επιστροφή στην αθλειότητα που είχαμε και πριν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πού είσαι? Πού είμαι, πού πήρες, δεν πήρες τηλέφωνο? Κάτσε ρε μα, ακούγεται διαφορετικά το ραδιόφωνο, διαφορετικά από το τηλέφωνο. Έλα ρε, δεν ακούγεται το ίδιο, εντύπωση μου κάνει. Λέγε ρε τι θες. Μη, όπα, λίγο ηρέμησε εμένα. Εγώ να ηρεμήσω. Θα σε πάρει ο διάολος, λέγε. Ρε μα, μπαίνω στρατό. Αποστολή, τι μπαίνεις να πήξεις? Μπαίνω στρατό. Να πήξεις. Να πήξω. Να σε πήξουν ποντικαρά. Στο καψόνι μέσα να σε ψοφήσει. Εγώ επί ΣΥΡΙΖΑ είχα μέσα, τώρα δεν έχω, τι κάνουμε? Μα τι έκανες που δεν πήγες επί ΣΥΡΙΖΑ? Σκεφτόμουν και θέλω τη βοήθειά σου. Είναι χειρότερο να βγεις γιοτάς στο στρατό ή να ψηφιστείς Χρυσή Αυγή? Το γιοτάς γιατί είναι κακό. Δεν είναι. Σιγά. Χαμένος χρόνος από τη ζωή σου είναι ο στρατός έτσι κι αλλιώς. Όσο μεγαλύτερο γιότα πάρεις, τόσο καλύτερο. Γιότα 5 το ιδανικό. Α, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Για το σταθμό, συγχαρητήρια, αλλά δεν πειράζει. Σε συγχωρούμε, επειδή είστε καλή. Ο σταθμός δεν είναι δικός μας, δεν έχει να κάνει. Δίκιο έχετε. Έχω ένα φίλο που ψήφισε Λαφαζάνη στις εκλογές. Άκου τώρα. Τώρα έχει στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Που δεν βγήκε ο Λαφαζάνης, το είχε σιγουράκι. Ναι, το είχε σιγουράκι και τώρα βρίζει. Εντάξει, έκατσε. Στραβεί του, την πέσανε του κ. Παναγιώτη. Βρίζει την Κωνσταντοπούλου, τι να κάνω εγώ. Η ζωή τι φταίει. Φταίει η ζωή τώρα που μου λέει ότι δεν κατεβήκανε μαζί. Είπα να πάρω τηλέφωνο το λύσουμε. Εσύ τι ψήφισες τελικά? Α, εγώ δεν μπορώ να πω. Για τον άλλο μπορείς να πεις όμως. Αυτός ψήφισε Λαφαζάνη, τον έδωσες. Τον έδωσε, εντάξει, δεν λέμε ονόματα. Είναι και από τα Γρήνια αυτός, καταλάβατε. Ναι, κάνε λάθη εκεί. Εμείς είμαστε από την πρωτεύουσα, από το Μουσολόγιο. Καταλάβατε. Α, ωραία πρωτεύουσα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάει το κατσίκι σύννεφο, ναι. Εννοείται, καλά. Βέν σε ρέμο, θα τα πούμε, σύντροφε. Πλατεία εξ αρχείων μπήκε εικονοστάσει. Το είδες? Να κάνει το σταυρό της αναρχική. Έχει εικονοστάσει. Ναι, εικονοστάσει. Νομίζω είναι προς τιμήν του Αγίου Χρυσοχοίδη. Μπράβο. Λοιπόν, για να κάνει το σταυρό. Το Σεν Μισελ που λέμε, που είναι ένα ωραίο κρασί. Αυτό το Σεν Μισελ το έχουν και στα εξάρχεια τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, ρε Μάκο Γιαννάκο, έλα μια μέρα να σε πάρω μεταξύ πλατεία Πάθης, κάτω στου Σοφοκλέου, από εκεί μέσα εκεί στη Μενάνδρου. Νομίζω δεν μπαίνει σε ταξί, συχαίνεται. Έχουν μπει οι πληβοί κάτω που πιάνουν από εδώ τι μίξε, χερούλια, λεωφορεία. Δεν μπαίνει, συγχαίνεται. Αποστολή μου, η Αθήνα, η Ελλάδα είχε πέρσι και φέτος 30 εκατομμύρια τουρίστες. Η βρώμα, μιλάμε όχι για βρώμα. Οι τουρίστες, ναι. Το καλό είναι ότι είναι καθαροί Έλληνες. Αυτό. Μπακογιαννάκο, πάρε μια πατανόμπουτσα από την τρέλα μου. Μιλάμε για πολύ βρώμα. Η βρώμα δεν είναι στους δρόμους πάντως, δεν θέλω να σε ταράξω. Η βρώμα κρύβεται σε γραφεία. Αλλά οκ. Okay. Το φασισμό πατά στο λαιμό. Το φασισμό. Πάτα στο λαιμό, ο λαός μας, όποιος θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Ο λαός μας, όποιος θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές.